być dosyć trudno przyswajać kolejne lata. Na 15 też coś, co było ogólnie, co jest ogólną naszą kategorią, ale tutaj wpadały różne stwierdzenia. Generalnie mówiące o tym, że rok 2014 był bardzo dobrym rokiem dla polskich zespołów, niezależnie od tego, jaką muzyką się zajmują. Na 14 Włodek Pawlik i to, że dostał Grammy i to, co się działo dookoła tego artysty. Na 13 Halfway Festival, koncert The National w Warszawie na 12, a na 11 Festiwal Inne Brzmienia. No tak, to jest 20, zatem znamy wydarzenia. Pozostało nam jeszcze 8 pozycji w tej kategorii do przedstawienia i przeniesiemy się z tej kategorii do utworów. Na miejscu 10 znalazł się Jack White z utworem Lazaretto, a na 9 znalazł się Artur Rojek z piosenką zatytułowaną Czas, który pozostał. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące ludzi na głównych placach Paryża, Lyonu, Lille i Toulouse to manifestacja solidarności z ofiarami zamachu na redakcję Charlie Hebdo. Szef naszej dyplomacji deklaruje w Waszyngtonie, Polska jest gotowa zwiększyć zaangażowanie w wojnę z państwem islamskim. Dokumenty z Los Angeles w prokuraturze generalnej. Prawdopodobnie jutro wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego trafi do krakowskiej prokuratury. Chcą wyrazić gniew wobec sprawców i solidarność z ofiarami. W Paryżu, Lyonie, Lille i Tuluzie tysiące ludzi zbierają się na głównych placach w reakcji na atak na paryską redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo. W zamachu zginęło 12 osób, w tym szef tygodnika i jego najpopularniejsi dziennikarze oraz rysownicy. 11 osób jest rannych. Jak relacjonują świadkowie, sprawcy zamachu działali z wyjątkowym okrucieństwem. Gdy wchodzili do budynku, mieli powiedzieć: jesteśmy Al-Kaidą, i mówili doskonale po francusku. Potem krzyczeli m.in. Allah jest wielki. W Paryżu obława, policja szuka trzech sprawców. Zamach potępili m.in. umiarkowani muzułmanie mieszkający we Francji. W całym kraju spontanicznie zbierają się tłumy ludzi. Wielu z nich nosi transparenty z napisem, że suis Charlie, jestem Charlie, w nawiązaniu do nazwy pisma. Tysiące w Paryżu, 10 tysięcy w Lyonie, gdzie w manifestacji brali udział przedstawiciele różnych wyznań, w Marsylii czy w Lille na północy kraju. Tam też przed meczem w ramach Pucharu Francji pamięć o ofiarach bestialskiego ataku uczczono minutą ciszy. W zamachu zginęli dziennikarze, rysownicy i policjanci, w tym zastrzelony przez napastników funkcjonariusz, muzułmanin, który nad jechał na miejsce zamachu na rowerze i został zastrzelony z zimną krwią, mówi przedstawiciel związków zawodowych policji. Nasz związek zaapelował do policjantów w całym kraju, aby zebrali się przed komisariatami w wyrazie poparcia dla bliskich ofiar i dla uczczenia ich pamięci. Wszyscy uczestnicy demonstracji powtarzają jedno: w obliczu takiego ataku na wartości republikańskie należy okazać solidarność i połączyć się mimo różnic religijnych, społecznych i politycznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po zamachu w Paryżu na redakcję pisma, które żartuje m.in. z radykalnego islamu, szef naszej dyplomacji deklaruje w Waszyngtonie, że Polska jest gotowa zwiększyć zaangażowanie w wojnę z państwem islamskim. Po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym, Grzegorz Schetyna nie chciał mówić o szczegółach, ale nie wykluczył udziału w operacjach wojskowych. Uważam, że powinniśmy się zaangażować i jeżeli jest takie oczekiwanie ze strony tej koalicji, jesteśmy otwarci o tym rozmawiać. Wiemy, jak to jest ważne. Wiemy też, że bezpieczeństwo nie jest tylko regionalne, jest globalne. O zaangażowaniu w wojnę z państwem islamskim ma być mowa na spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Dojdzie do niego w Brukseli w lutym. Prawdopodobnie jutro do krakowskiej prokuratury trafi wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych. Dokumenty w tej sprawie są już w prokuraturze generalnej. Reżyser jest ścigany przez Amerykanów za to, że 37 lat temu miał wykorzystać seksualnie 13-latkę. Sam twierdzi, że odbyło się to za zgodą dziewczyny. W Krakowie Polański wynajął mieszkanie na czas kręcenia swojego nowego filmu. Gdzie jest teraz? Nie wiadomo. W październiku ubiegłego roku krakowscy śledczy odrzucili wniosek Amerykanów o zatrzymanie artysty. Nie zebrali mu również paszportu w zamian za deklarację, że stawi się na każde wezwanie. Jak zapewnia obrońca reżysera, mecenas Jerzy Stachowicz, jego klient dotrzyma słowa. Pan Polański się stawi na każde zobowiązanie prokuratury krakowskiej. Także w tym momencie czekamy, aż ten wniosek wpłynie do prokuratury i na pewno się pan Polański stawi. Na razie prokuratorzy w Krakowie czekają na wniosek wysłany z Warszawy. Śledczy podejmą odpowiednie działania dopiero po otrzymaniu dokumentu, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. W chwili, kiedy nie ma takiego wniosku, my nie możemy spekulować o podejmowanych w przyszłości działaniach. Wiadomo jednak, że śledczy będą musieli jeszcze raz przesłuchać Polańskiego, a później skierować sprawę do sądu, gdzie zapadnie decyzja o ewentualnej ekstradycji. Ostateczne zdanie w sprawie wydania bądź nie Polańskiego do Stanów Zjednoczonych będzie należało do ministra sprawiedliwości. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zagadka rzekomego uprowadzenia rozwikłana. 18-latek wymyślił porwanie samego siebie, by zdobyć pieniądze na własne wydatki. Chłopak wysłał SMS-a do swojej dziewczyny, by przekazała informację rodzicom, iż został uprowadzony i że porywacza żądają 30 tysięcy złotych okupu. W poniedziałek i Święto Trzech Króli na baczność postawionych zostało kilkudziesięciu policjantów z krakowskiego Wydziału Kryminalnego i CBŚ. Tak informuje Mariusz Ciarka z Małopolskiej Policji. Udało nam się namierzyć rzekomo porwanego 18-latka w jednym z tramwajów w Krakowie. Tam został zatrzymany, następnie dowieziony do komendy, gdzie przyznał się, że nie padł ofiarą porywaczy, ale że upozorował swoje porwanie dla uzyskania pieniędzy, gdyż myślał, że okup, który rodzice wpłacą, przejmie on i za to będzie mógł przez pewien czas bawić się. Policja przekazała już materiały ze śledztwa prokuraturze. To śledczy zdecydują, jakie zarzuty postawić nastolatkowi. To był Serwis Trójki. tej nocy niemal w całym kraju opady śniegu, tylko na wybrzeżu będzie padał marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum, minus 3 na Dolnym Śląsku i zera nad samym morzem. Jutro na zachodzie deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, na Mazowszu i w Małopolsce opady śniegu. Na termometrach od minus 5 stopni w Rzeszowie do plus 1 w Gdańsku i plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Trutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program trzeci Polskiego Radia i Onet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Can't do without you. To nagranie nie może mi się znudzić. Caribou wydał je na swojej płycie Our Love. Mam nadzieję, że w roku 2015 zobaczymy Caribou w Polsce na którymś z festiwali albo na koncertach klubowych. My w programie alternatywnym przedstawiamy dzisiaj wyniki naszego plebiscytu. Słuchacze głosowali, mieli pełną dowolność. Jedyne ograniczenie polegało na zgłoszeniu maksymalnie 10 propozycji w każdej z trzech naszych kategorii. W związku z tym liczenie nie było łatwe. Ponad 193 wydarzenia, a nie, dokładnie, ponad 190, czyli 193 albo 192 wydarzenia. Tutaj Bartek podał mi te dwie liczby. Brane były pod uwagę w tej kategorii. 398 różnych piosenek zgłoszono i z tych 398 wyłoniliśmy 20. No i co do płyt, jutro spotkamy się z nimi, prawie 2 godziny na smakowanie tej dziesiątki przeznaczyłam. Myślę, że to będzie naprawdę duża przyjemność, ale dzisiaj płyt nie dotykamy, jesteśmy w świecie wydarzeń i w świecie piosenek. Poznaliśmy już miejsce 10 w tym zestawieniu. Jack White i jego Lazaretto na miejscu 10 się znalazło. Rojek i utwór Czas, który pozostał, to miejsce 9, a Caribou, otwierający 2 godzinę naszego dzisiejszego spotkania, Can't Do Without You na miejscu 8 wśród tych piosenek, które słuchacze programu alternatywnego uznali za najważniejsze w roku 2014. Pierwszą 20 zaczęłam już wpisywać na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to może już tam zajrzeć, znajdzie utwory wypisane od miejsca 20. Za chwilę przedstawię je też na antenie, ale wcześniej miejsce 7. To miejsce ex aequo. 2 utwory tutaj się zmieściły. Utwór polski i utwór zagraniczny. Ale i w przypadku zagranicznym i polskim artysta, artystka też chętnie koncertuje i mieliśmy okazję w Polsce zarówno zagraniczną artystkę, jak i naszego oglądać. I to chyba były też udane koncerty dla tych, którzy na nich się znajdowali. Zaczniemy od Polski, bo nie kryję, że dla mnie osobiście to była super i jest super ważna płyta roku 2014. Ten Błażej Król ze swojej solowej płyty, podpisanej po prostu Król, a płyta zatytułowana jest Nielot, nagranie Szczenie. Zamykający ten album u nas na miejscu siódmym wśród piosenek w kategorii piosenka roku 2014. Ten plebiscyt prowadzimy od już wielu lat, więc na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć także linki do starszych wydań. W roku 2013 pierwsza trójka piosenek kształtowała się tak. Daft Punk, Get Lucky, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, a na pierwszym miejscu było Arcade Fire ze swoim nagraniem Reflektor. Zresztą płytą roku 2013 w naszym plebiscycie także została płyta Arcade Fire, zatytułowana także Reflektor. Jak będzie w tym roku, to się jeszcze okaże. Na miejscu siódmym ex aequo z naszym królem FK Twix i nagranie Two Weeks. Higher than the breath, and that's a dream and never be smiling.

Fish Emadę Tworzywo, płyta zatytułowana Mamut, nagranie zatytułowane Ślady. To miejsce szóste w naszym plebiscycie. Miejsce piąte już za chwilę się ujawni, bo to też bardzo charakterystyczny motyw muzyczny, który od razu przedstawia ten utwór. Utwór, który elektryzował podczas koncertów w Polsce, który jest elektryzujący także wtedy, kiedy ogląda się wideo, które Jack White do niego nakręcił. To oczywiście Would You Fight For My Love. No i przy okazji może powiem, że koncerty Jacka White'a, które znalazły się u nas na miejscu dziewiątym w kategorii wydarzenie, są tuż za Męskim Graniem 2014, nieco niżej niż trasa Swans w Polsce i koncerty Swans, także ten podczas festiwalu Unsound, a na miejscu szóstym w kategorii wydarzenia znalazł się festiwal Orange Warsaw, na miejscu piątym koncert Slowdive na OFIE 2014. Albo tak podobała się płyta, albo tak świetnie grał koncerty, albo jedno i drugie. W każdym razie zarówno koncerty Jacka White'a w pierwszej dziesiątce wydarzeń 2014, jak i dwa utwory do tej pory Jack White już w pierwszej dziesiątce piosenek zamieścił. Bo dziesiątkę otwierało Lazaretto, przypomnę, a na miejscu piątym Would You Fight For My Love. Nasz wampir, człowiek, który mówi tak szybko, że trudno za nim nadążyć, ale na szczęście w radiu nagrywamy rozmowy i potem można po wielokroć posłuchać i docenić, ile treści ten facet potrafi zawrzeć w 30-sekundowej wypowiedzi. Skaczemy z miejsca piątego na miejsce czwarte. Ten zespół nazywa się The War on Drugs, a nagranie nosi tytuł Red Eyes. The War on Drugs to jest nazwa zespołu, Red Eyes tytuł utworu, który zajął 4. miejsce w naszym zestawieniu piosenek roku 2014. No i cóż, przed nami pierwsza trójka i ta pierwsza trójka to jest moja wielka radość z jednego powodu, którego teraz nie ujawnię, ale on stanie się jasny właściwie lada moment. I nie chodzi tutaj nawet tak naprawdę o personalne powody, ale chodzi o coś więcej. O coś więcej niż jednego człowieka. Zanim jednak przejdziemy do tej jakże pompatycznie wprowadzonej przeze mnie trójki, to może dokończymy kategorię wydarzeń, bo zatrzymaliśmy się przy koncercie zespołu Slowdive na tegorocznym OFF-ie, bo można było zgłaszać pojedyncze koncerty. Oczko wyżej, czyli na 4. miejscu znalazł się festiwal Unsound, bardzo ładnie i bardzo wysoko. Na miejscu 3. Znacznie więcej punktów. Tutaj te przepaści są już tak naprawdę pomiędzy pozycjami. Koncert Damona Albarna na festiwalu Malta 2014. Na miejscu 2. i wielkie gratulacje Tauron Nowa Muzyka. I wielokrotnie doceniano, dopisywano, że nowa muzyka w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego to naprawdę genialne połączenie i miejsca, i tego, co się działo dzięki organizatorom na tym festiwalu. Także Tauron na 2. miejscu, a na pudle, jak przed rokiem, OFF Festival. Gratulujemy serdecznie festiwalowi OFF, który pokonał no, w cuglach swoich konkurentów. I jednocześnie gratulujemy także OFF-owi zajęcia drugiego fotela, honorowego zwycięzcy naszego plebiscytu. To 3 razy z rzędu zwycięstwo gwarantuje honorowy tytuł na wieki wieków. Amen. A w przyszłym roku OFF Festival obok Openera nie będzie w tej kategorii już startował. Dzięki temu uwolni stawkę i będzie można tutaj trochę zamieszać. Powiedziałam o festiwal, no to dodam jeszcze, że na 3. miejscu pan Artur Rojek ze swoim utworem Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Thank you. I taki to właśnie chłopak Artur Rojek i jego nagranie Syreny na trzecim miejscu. Zatem to już drugi utwór w tej naszej dziesiątce, jedenastce piosenek roku 2014 od Artura Rojka. No i o festiwal na szczycie naszego rankingu wydarzeń. Bardzo się z tego cieszę. A to miejsce drugie. Obił ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, niesie ci niestój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, bra, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obrót ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obrót ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Fish, Emadę, Tworzywo, nagranie zatytułowane Pył. Naprawdę bardzo lubię ten utwór na płycie Mamut i drugi utwór z tej płyty, który znalazł się w dziesiątce, którą tworzy 11 piosenek. Przed nami miejsce pierwsze, myślę, że to nie będzie dla nikogo niespodzianka. Przy tej okazji można pozdrowić także Bartosza Dziedzica, współtwórcę tego debiutu solowego, pewnego bardzo znanego autora. Przypominam, że jutro po godzinie 19 weźmiemy się za płyty i posmakujemy pierwszej dziesiątki, a może się okaże, że w dziesiątce tak naprawdę tych albumów jest więcej. Jak układa się punktacja, to ujawnimy jutro. Ja mogę od razu przypomnieć, że mam gigantyczny kłopot z komputerem, dlatego na Facebooku, na naszym profilu na Facebooku PS Gra można będzie już za sekundę znaleźć listę 20 piosenek. Później dopiszę tam i także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka wydarzenia, bo teraz po prostu nie mogę tego zrobić z tym komputerem. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Agnieszka Żydowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa zrealizowała audycję. I nie dziwi mnie to, że na pierwszym miejscu jest ten utwór, bo jego intergalaktyczna, kosmiczna premiera odbyła się właśnie u nas. To w Trójce i w programie alternatywnym Beksa ujawniła swoją krasę po raz pierwszy. No i teraz tylko potwierdza, że powinna znaleźć się na miejscu pierwszym. Do usłyszenia, do jutra. Zasłaniam się zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz sobie wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 16. Nikodem wraca do swojego pustego, brzydkiego mieszkania na katowickim Tauzenie. Nalewa sobie kieliszek wina, wypija duszkiem, nalewa drugi. Na kuchennym stole rozkłada gazety. Idzie do sypialni i ustawia kod pokrętłem zamka szyfrowego sejfu na broń. 4 obroty w lewo, cyfra, 3 obroty w prawo, cyfra, 2 w lewo, cyfra, 1 w prawo do oporu, otwarte. Wyciąga pistolet marki Taurus PT-45, zestaw wyciorów i szmatek, olej do broni w sprayu. Siada przy kuchennym stole, rozkłada broń, czyści ją starannie, chociaż jest czysta. Pije wino, chowa broń do szafy, zamyka. Pije. Dawno nie był na strzelnicy. Nie uważa tego mieszkania za swój dom. To nie jest dom Nikodema. Za daleko. Za daleko od nieregularnego wielokąta pod Gliwicami, w którym mieszczą się Przyszowice, Gierałtowice, Knurów, Nieborowice, Kuźnia Nieborowicka, Żernica, Pilchowice, Stanica, Wilcza i ich stare, były nazwy Prajzwic, Gieraltowic, Nieborowic i Neubersdorf, Nieborowic Erhammer i Neubersteich, Deutsch, Cernic i Haselgrund, Stanic i Standorf i Wilcza. W środku Schönwald, czyli Szywołd, teraz znany jako Bojków, jako Bzwalde, które nie ma nazwy, kiedy Nikodem wraca do pustego mieszkania na katowickim Tauzenie, bo kiedyś nazywany teraz jest lasem bezimiennym i w tym bezimiennym teraz jako Bzwalde żyją współczesne Nikodemowi sarny, które również nie mają imion. Tauzen i Katowice za daleko, Warszawa za daleko, ale katowicki Tauzen tak samo daleko jak Warszawa. Nikodem nie zastanawia się nad tym. Po prostu to wie, chociaż nie upiera tego wcale w słowa. Na białych ścianach mieszkania nie wiszą zdjęcia przodków. Jakoś ciągle ich nie zawiesił, chociaż w ten sposób planował oswoić tę przestrzeń. Nie oswoił. Deska kreślarska. Stary, nieprzydatny już symbol zawodu. Nie umie się z nią rozstać. Pracował na tej desce jeszcze na studiach. Stoi obok wielkiego roboczego biurka, na którym spoczywa iMac z dodatkowym monitorem. Właściwe narzędzie pracy. Pusty pokój, który miał być pokojem dla Weroniki, a w którym Weronika nie spała ani razu. Myje ręce tłuste od oleju do broni marki Brunox. Podłącza telefon do ładowarki. Zagląda do lodówki, otwiera drugie wino, włącza serial. Po 10 minutach wyłącza serial. W mieszkaniu nie zostały żadne rzeczy po dziewczynie, która mu się wymknęła. Po dziewczynie, dla której odszedł do Kaśki. I od Weroniki. Drugi odcinek trzeciego sezonu Breaking Bad. Nikodem nie bardzo rozumie, co ogląda. Odszedłem od Weroniki? Pyta sam siebie. Naprawdę odszedłem od mojej córki? A teraz będę wracał. Zadaje sobie te pytania. I płacze. Żaden Gemander po osiągnięciu dorosłości nie płakał przy świadkach. Stanisław Gemander płacze czasem bez świadków, kiedy nikt nie patrzy, tak jak Nikodem teraz. Przed Nikodemem i Stanisławem Gemanderami żaden Gemander po osiągnięciu dorosłości nie płakał w ogóle. Nawet bez świadków. Kiedy Joachima Gemandera biorą na beznadziejną wojnę, przyszli i biorą. Chociaż ma w domu młodą żonę, w której łonie począł się już Peter Gemander. Chociaż Joachim Gemander boi się wojny, bo widział, co wojna zrobiła z jego kolegami z pracy, to mimo to Joachim Gemander nie płacze, kiedy go biorą. Nie płacze, pisząc do swojej młodej żony list z Wału Atlantyckiego z 88. Army Corps. Idą listy, a Joachim Gemander nie płacze. I nie płacze w amerykańskim obozie jenieckim, ani nie płacze, kiedy w 1947 roku wraca piechotą do domu w resztkach munduru i dziurawych butach. I po raz pierwszy widzi swojego syna, a Peter Gemander ma już wtedy prawie 3 lata. I wtedy Joachim Gemander też nie płacze. Sarny w ogóle nie płaczą. Ranne przeraźliwie skowyczą, ale nie jest to płacz. Drugi powoli szykuje się do spoczynku, gryzie jeszcze trochę trawy, podnosi głowę. Gałąź czeremchy ociera się o rudą letnią sierść, dokładnie w tym miejscu, w które kiedyś uderzy półpłaszczowy pocisk. Na trawę spadnie wtedy wyraźna ścianka, na liście tryśnie farba. Ale wszystko niepotrzebnie, bo drugi padnie natychmiast. Smukły pocisk w jego ciele rozwinie się i przewierci opłucną, zniszczy płuco, serce i zatrzyma się na łopatce. Ale jeszcze nie teraz. Teraz drugi skubie trawę. O rudą letnią sierść ociera się gałąź czeremchy. Czeremcha rośnie nad mokoradłami w lesie między Nieborowicer Hammer a Bilawka Miller.